ฟ้าข้ามมหาสมุทรมาเยี่ยมเราผมยังพูดไม่ชัดตรงนี้มาจากโซเวียตใช่ไหม พอกาดจ่าของพ่อมาจากวัดป่านะครับ ยังอยู่วัดป่านานาชาติใช่ไหมสาธุสาธุสาธุวุฒิงสัมปาปุเนยมาธรรมีอริยปเวทิเตหูตูความเจริญในศีลธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงมีแก่ท่านทั้งหลายช่วยกันคุ้มครองพระศาสนาช่วยกันเนื้อหลวงพ่อเราคงจะมีเวลาอยู่กับเราไม่มากนักนะเราใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดมาพร้อมกันพระเนนมาข้างหลังนี้เราจะได้มาทำสามีจิกรรมก็ถ้าอย่างนั้นก็ตามสะดวกเป็นห่วงหลวงพ่อกลัวท่านมีโปรแกรมไปไกลๆยังเหมือนเก่าหลวงพ่อยังเหมือนเก่าเมื่อปี2513หรือ12 13ท่านหลวงพ่อยังอยู่หนองป่าพงใช่ไหมปีนั้นเคยจำได้ไหมมีฮิปปี้คนผมยาวๆคนหนึ่งไปนั่งเฝ้าในขณะที่ท่านฉันข้าวอยู่แล้วผมถามว่าท่านกินอย่างนั้นมันอร่อยไหมผมถามเป็นภาษาอังกฤษท่านตอบว่าไม่ได้กินให้อร่อยผมสะดุ้งแล้วผมก็ถามว่ากินเพื่ออะไรท่านบอกว่ากินเพื่อมีชีวิตดำรงอยู่เพื่อประพฤติธรรมตอนนี้ผมซาบซึ้งมากผมเริ่มจะเข้าสู่พุทธศาสนาใหม่เพราะก่อนนั้นไปเบิ้ลถ้าผมไม่ได้บวชผมคงจะเป็นบาทหลวงไปแล้วเหมือนกันทีนี้ไม่มีคำถามต่อไปจนผมก็เลยถามบอกว่ากินอย่างนั้นมันไม่เสียท้องเหรอผมจำได้คำตอบว่าคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องเหรอผมบอกว่าไม่ได้กินอย่างนี้ผมกินทีละถ้วยทีละจานท่านบอกว่ากินทีละครั้งมันก็ไปรวมกันในท้องแห่งเดียวก็เลยนึกคิดว่าหนักมากอย่างนี้เราไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้ก็เลยต้องคิดคือมันสงสัยเราเข้าไปถือศาสนาคริสต์แต่ฝรั่งมานับถือศาสนาพุทธไม่ใช่พุทธธรรมดาต้องบวชเข้ามาสู่วงในเลยเรากับท่านใครโง่ใครฉลาดกว่ากันนึกอย่างนี้ก็เลยไปเฝ้าดูบางทีก็ติดตามนี้ตามแก้มตามนี้ดูสิลำบากแม้กระทั่งกินต้องฝึกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยท่านก็ยังมาแสดงว่าพุทธศาสนานี้น่าจะมีสิ่งดีๆเรายังไม่รู้ผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยถามว่าอร่อยไหมคิดว่าต้องเป็นท่านอาจารย์เพราะเป็นคนแรกคนเดียวในนั้นไปหาหลวงปู่ชาแล้วก็ไปนอนอยู่กับท่าน2คืนอยู่ใต้กุฏิหลังเล็กๆอยู่ในป่าข้างๆทางโบสถ์เอาซะพร้อมเพียงกันเราไม่มีขาใหม่มาตั้งให้หลวงพ่อเลยอย่าให้ท่านลำบากจับที่มันจำกัดแคบๆเอานี้ไปมีไมโครโฟนนะจะใช้ก็ได้ช่วยคอนโทรลเสียงทางนู้นเบอร์ไหน มันมีหมายเลข1เลข2ของไมโครโฟนเปิดขึ้น ผมจะขอถวายภาพป่าเลยนะครับก็ชวนเชิญพี่น้องเฒ่าที่นี่ร่วมถวายด้วยกันนะครับเราขอศีลด้วยนะครับครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพร้อมกันครับธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิมานิมะยังพันเตบังสกุลจีวรานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสกุลจิวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลและของบริวารเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ สาธุกล้องถ่ายรูปมีไหมมาต้อง นำปัจจัยมาช่วยหลวงพ่อสร้างภูเขาด้วยนะครับเป็นครับยอดเงินก็รู้สึกจะ 172,000 กว่าครับ มากครับมูลค่ามากทั้งคุณค่าในช่วงนี้ขอขั้นเวลานิดเพราะว่ากลัวฝนกลัวฟ้ามันจะตกอยากจะทำสามีกิจกรรมกระทำสัมมาคารวะแด่พระมหาเถระครูบาอาจารย์ที่ท่านมาเยี่ยมเยือนถึงถิ่นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลของพวกอาตมาพระสงฆ์ของเรามาหมดหรือยังมาช่วยกันยกเครื่องสักการะมาเครื่องสักการะของเรา ปิดตรงนี้ออกมันล็อกเบรกเองดึงออกให้ที มามานั่งเป็นแถวเลยมานั่งเป็นแถวเพื่อจะได้ถือเครื่องสักการะ พวกนั้นล่ะเครื่องสักการะพวกเราที่ห่อเป็นของไว้ข้างในเตรียมมาพร้อมเตรียมมาพร้อมไม่มีอะไรฝากท่านกระทันหันจู่โจมถ้าค่ำไปกว่านี้หน่อยยุงก็เยอะมอสคิวโตเยอะเป็นเมืองฝรั่งเอามาหมดทุกชุดเนอะเอาใส่จานมาท่านชัยประเสริฐไปไหนคำพันไปไหนผมก็อยู่อย่างนี้3ปีขอหมู่ขอคณะมาอยู่ที่นี่ภาษาบาลีเรียกว่าปฏิสัลลีนวิหารอยู่ในที่รีเครนเพื่อจะไม่ได้คบกับใครเป็นการบูรณาการเป็นการฟักฟื้นสุขภาพรีทรีตเดฟโพสฟอร์เมดิเทชันรีวิโลเมนต์อยู่ตรงที่ก็ได้ประโยชน์ได้อยู่2ปีพอปีนี้เริ่มจะดีก็มีคนมาหาเยอะแล้วนั่งเป็นระเบียบกราบพร้อมกันอีกรรมหลวงพ่อได้มาเยี่ยมพวกเรากราบอย่าเพิ่งยกขึ้นท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนัมการังกะโรมะเสตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยกเครื่องสักการะขึ้นคนละชิ้นคนละอันใครไม่มีก็ยกขึ้นพอของเรามีอยู่เยอะโยมยกช่วยก็ได้ในตอนนี้จะขอโอกาสว่านำนะพากันว่าตามอาจจะโยมังพันตีอาจจะขับมายะถาพาลังยะถามุลหังยะถากุศลังโสหังพันตีกถาจิกระหจิประมาทังวาอาคัมมะอโยนิโสมนสิการังวาอาคัมมะอาคารวังอากาสิงกาเยนวาวาจายวามนสาวาสัมมุขาปิปรมุขาปิยะโตโสหังพันติทิสวายะถาธรรมังกโรติพันติอาจาริโยปฏิคันหาตูอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะสังวรายะสังวัตติข้าแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านผู้เจริญก้าวกับผมผู้เป็นลูกเป็นหลานทั้งหลายในเวลาอันเป็นสิริมงคลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มาเยี่ยมเยือน ณโอกาสนี้กรรมอันใดที่พวกเก้ากับผมทั้งหลายอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่ประมาทพลาดพลั้งด้วยความเป็นผู้ยังหลงด้วยความเป็นผู้ยังอ่อนในธรรมวินัยในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเป็นผู้มีความประมาทอยู่อาจจะมีบางครั้งได้ล่วงล้ำกล้ำเกินพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีกรรมอันนั้นขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้โปรดอโหสิกรรมยกโทษนั้นให้แก่กล้ากับผมทั้งหลายบุทิงเหสาอริยสัทธรรมวินัยเยเพื่อความเจริญงอกงามในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าเพื่อการสำรวมระวังในพระเดชพระคุณหลวงพ่อในการต่อไปณบัดนี้เบิดเทินเอาไปประเคนหลวงพ่อถวายและกราบนั่งอยู่ใกล้ๆฟังโอวาทเยเตภิกขุเทราจิรัปปชิตารัตตัญญูสังฆปิตโรสังฆปรินายโกเตสัญจะโสตพันติภิกษุเราใดผู้เป็นรัตตัญญูเป็นพระมหเถระล่วงการผ่านวัยบวชมานามีประสบการณ์มามากเธอทั้งหลายพึงเข้าไปสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุรูปนั้นผู้เป็นสังฆบิดรสังฆปิตโรสังฆปรินายโกผู้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์ในนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเป็นสังฆปิตโรเป็นหลวงพ่อแล้วและเป็นสังฆปรินายโกท่านได้เป็นพระเดชพระคุณพระราชาคณะแล้วตรงกับพระตาบาลีที่เรียกว่าสังฆปรินายโกปรินายกแล้วเราทั้งหลายจะต้องโสตพังมัญญติตั้งอกตั้งใจฟังถ้อยคำของท่านอันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตและพระศาสนาเสื่อมต่อไปโอกาสต่อไปนี้ขอนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้โอวาทโอกาสนี้ให้แก่ลูกแก่หลานแก่ญาติโยมผู้ที่มาเฝ้ารอคอยจากจังหวัดนครพนมหนองคายหลายที่หลายที่นี่ขนาดห้ามเอาไว้นะบอกว่าไม่แน่ดอกฝนตกท่านอาจจะไม่ได้มาบางคนเมารถไปตั้ง3คันตั้งใจจะมาพอบอกอย่างนี้ก็ใจฟอหรือว่าไม่มีบุญก็ไม่รู้พวกเรามีบุญแล้วกราบหลวงพ่อทั้งงามๆฟังโอวาทหลวงพ่อนั่งตรงนี้ตามสะดวกแก่เวลานี้หน่อยก็ได้ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิโอกาสนะวันนี้เป็นวันพิเศษที่เรามีโอกาสจะมาวัดนี้เพื่อจะถวายผ้าป่าให้ท่านอาจารย์กรมภพ แล้วก็ลูกศิษย์ที่เมืองอังกฤษนั่นยอมปางและยอมมาเลรัตก็เคยปรึกษากับ ผมที่เมืองอังกฤษนะในเวลาเรามาเมืองไทยนี่ก็มีความตั้งใจจะมาเยี่ยมท่านอาจารย์หรือเป็นโอกาสที่จะทำพิธีโทษผ้าป่าก็ได้แต่ก็ได้ยินชื่อเสียงของท่านอาจารย์ทรงพบมาแล้วด้วยอยากจะพบเหมือนกันแต่เราก็เคยพบกันแล้วที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวถึงนะเวลาท่านเป็นนะยังไม่ได้บวชแต่เป็นฮิปปี้ที่ไปเยี่ยมลุงพระชาในวัดน้องประพงษ์แล้วก็ท่านอาจารย์เคยบอกว่าท่านเคยสมัยนั้นก็มีสถานในคริสตศาสนาด้วยก็เกือบจะเป็นบาทหลวงเลยจะถวายชีวิตเพื่อจะเผยแผ่ศาสนาคริสต์แล้วก็ความเห็นความรู้สึกในศรัทธาก็เปลี่ยนเพราะเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติทางพุทธศาสนาแล้วเราก็เหมือนกันเคยสมัยที่เป็นนักศึกษาก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับฮิปปี้ด้วยนะ แต่ก่อนฮิปปี้เป็นบิ๊กเนกอะไรอย่างนี้ก็นั่นก็มีความไม่พอใจกับชีวิตที่ประจำวันของเราในสหรัฐอเมริกาสมัยนั้นแล้วก็ไม่พอใจกับศาสนาที่พ่อแม่สอนให้ตั้งแต่เป็นเด็กคือคริสต์ศาสนาก็ยังไม่ถึงใจพูดอย่างไรสอนอย่างไรดีอย่างไรก็ยังไม่ถึงใจของอาตมาสมัยนั้นแต่ก็มีความหวังจะพบอะไรนะเป็นสิ่งที่จะถึงใจได้ที่จะเราจะเกิดศรัทธาเพื่อจะ ปฏิบัติต่อไปแล้วก็ได้พบเคยพบพุทธศาสนาสมัยที่เป็นทหารเรือนะถึงก็ไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นสมัยสงครามเกาหลีแล้วก็ได้พบเซนบุตติซึมพุทธศาสนาแบบเซนนิกายเซนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ศรัทธาความสนใจในความเชื่อในความอยากทดลองดูนะเซนเป็นยังไงได้ผลอย่างไรนะแล้วก็ต่อมาก็ได้โอกาสจะมาอยู่ที่มาเลเซียเป็นอาสาสมัครเป็นพีซคอร์แล้วก็อยู่มาเลเซียก็มีโอกาสจะมาที่เมืองไทยเมืองเขมรก็พอได้เห็นเมืองไทยแล้วก็คิดอยากจะทดลองดูไฟเทรวาสเป็นยังไงนะเพราะเรายังไม่รู้เรื่องไฟเทรวาสและพุทธศาสนาเมืองไทยเป็นอย่างไรก็รู้บ้างในเรื่องพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นแต่ยังเห็นแต่พระเห็นแต่พระภิกษุเดินเป็นบาทในกรุงเทพสมัยนั้นก็เกิดศรัทธาแล้วก็อยากจะทดลองดูมันศาสนาฝ่ายเทรวาสจะมีประโยชน์อย่างไร บวชแล้วก็โยเป็นสามเณรที่วัดนนท์บรรณาวที่ท่านอาจารย์นำถึงแล้วปีนั้นเป็น2509ถึง9ที่เราก็อยู่ปี1นะเข้าห้องแบบไม่ได้ออกจากกุฏิเลยนะพอยกเว้นออกไปเดินจงกรมแต่ไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้คบกับใครไม่ได้สนทนาพูดกันไม่แต่สมัยนั้นพูดภาษาไทยไม่ได้นะและพระเน้นอยู่วัดนนบนาวก็พูดอังกฤษไม่เป็นแล้วไม่มีเพื่อนที่จะทรงธนาธรรมเลยก็ต้องสอนเองได้อยู่ทำความเพียรเป็นปีหนึ่งปีนั่นก็เห็นว่าได้ผลที่เห็นว่าศรัทธามันคงมากขึ้นที่จะเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติต่อไปแล้วก็มีความรู้ว่าต่อไปถ้าบวชเป็นพระเป็นภิกษุก็ต้องมีอาจารย์สอนเราคิดอยากจะไปหาอาจารย์แต่ไม่รู้จะไปที่ไหนเลย อาจารย์อะไรก็ยังไม่ได้พบอาจารย์ที่เราอยากจะอยู่ใกล้ชิดแต่พอได้ คิดว่าอยากจะพบอาจารย์ที่เคร่งในวินัยด้วยที่จะอบรมเราเรื่องการปฏิบัติก็ได้พบลูกศิษย์หลวงพ่อชาที่เดินทุดงทางหนองคายสมัยนั้นเหมือนกับสมหวังนะพอได้หวังอย่างนี้ก็ได้ผลดีเพราะลูกศิษย์นั้นก็พูดอังกฤษเป็นพระในเป็นอายุเท่าๆกับผมสมัยนั้นได้เคยเป็นทหารเรือในสงครามเกาหลีในเป็นของไทยของเมืองไทยแล้วก็ส่งธนาธรรมโอ้หลายชั่วโมงเป็นหลายวันแต่ท่านก็แนะนำให้ต้องไปจำพรรษากับหลวงพ่อชาแล้วก็ปรึกษากันกับท่านเจ้าคุณที่วัดทัพพนมแต่สมัยนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านก็บวชผมเป็นพระปี2510แล้วก็ท่านก็เห็นด้วยท่านได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อชาแต่ท่านยังไม่รู้จักท่านเองแต่เคยได้ยินสิ่งที่ดีเป็นข่าวเป็นดีที่ท่านเห็นว่าอยากจะมอบให้ลูกศิษย์ฝรั่งไปอยู่จำพรรษากับท่านแล้วก็อยู่ได้พบหลวงพ่อชาแล้วก็เกิดเห็นว่ามันองค์นี้ก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะเป็นจะขอให้เป็นลูกศิษย์ท่านพยายามจะอยู่ใกล้ชิดท่านนานอยากจะอยู่อีกนานๆแล้วก็รู้นะเรามีคีเลตหนาเป็นคนที่ยังมีทิฏฐิมานะหลายแล้วก็เป็นปัญหาทางจิตใจเป็นนั้นมากแต่แล้วก็ได้โอกาสจะอยู่ในวัดนั้นสมัยนั้นกับท่านอาจารย์วิทูลด้วยแล้วก็ท่านก็อยู่ในเป็นพระที่รู้จักกันตั้งแต่ที่แรกเป็นที่ใหญ่ไปอยู่วัดประพงษ์บวชนานแล้วก็เห็นว่าเป็นเดี๋ยวนี้ก็อายุ67นะปีนี้แล้วก็ทดลองดูแก่ความแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็อยู่อังกฤษเป็นหลายปีด้วยในอยู่เมืองนอกเพราะหลวงพ่อก็ส่งไปให้เผยแผ่ศาสนาพุทธในเมืองอังกฤษแล้วก็อยู่เมืองนอกก็ประสบการณ์หลายอย่างเรื่องสิ่งภายนอกเรื่องการคนที่สนใจหรือคนที่ไม่สนใจหรือมีปัญหาทางสังคมเลยอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะสื่อได้เพราะเราก็ตั้งใจเทวดาไ หมตอนนี้เราเรียกว่าหาดอกไม่มากดอก หน่อยพร้อมกันอากาศัทธาจะภุมมทาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุสาสนังอากาศัทธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุโนสัทธาจะพุมมาทาเทวานาคาปุญญังโนอนุโมทันตุราคันตุสุเมธาจาริโนขอให้เทวดาพญานาคบนอากาศภาคพื้นแผ่นดินผู้มีฤทธิ์และมีเดชจงมาอนุโมทนาบุญกุศลของเราในวันนี้สุดท้ายราคันตุสุเมธาจาริโนจงมารักษาท่านอาจารย์โรเบิร์ตสุเมโทในขณะพ้นหยุดแล้วนิมนต์ครับ เป็นมงคลจริงๆนะ นิมนต์ต่อลูกศิษย์กำลังฟัง ในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยช มากที่สุดที่จะพ้นทุกข์ได้คือเห็นเราเห็นธรรมในความสงบอยู่ในจิตของเราเองนะแล้วก็